بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتريكم mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaq hamalat alquran al-imam al-ajurri rahimahullah ta'ala bi sharhi fadilati al-shaykh عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندرينا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل ملانغو ونوزومزي أخلاق za wale wanaoisoma Qur'an lakini malengo yao sio Allah azza wa jalla. Tufikia qawli al-musannif rahimahullah qala hadathana Abu Muhammad qala hadathana Abu Muhammad aydan qala hadathana al-Husayn ibn al-Hasan qala akhbarana ibn al-Mubarak قال أخبرنا موسى بن عبيد موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن الهاد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله متوم صلى الله عليه وسلم أيليزا مستقبل ودين يا الله سبحانه وتعالى بلا شاكك ووحيك توكو الله سبحانه وتعالى كوهي ديني لتشيله na itaenea mpaka itavuka bahari, bimaana itasonga mbele si katika bara Arabu peke yake bali na nje ya bara Arabu. Wa hatta yukhadha bil khayl fi sabilillah, jihad fi sabilillah bil khuyul, kutumia farasi. قال الشيخ عبد الرزاق وهذا أيضا من آيات النبوة ودلائلها نهيني كتك علامة زوتومة أمتو محمد صلى الله عليه وسلم دليل زوتومة واكي فإن دين الإسلام قد انتشر في بقاع الأرض دين يو إسلام ليو إمينيا كتك كلا سيم يا أرض نكلا siku zikisonga yazidi kuenea dini ya Uislamu. Na hili wakiri kufaru hata katika vyombo vyao vya habari kuwa hakuna dini inayokuwa kwa haraka sana kama dini ya Uislamu. Na hili ndio lilopelekea kufaru kufanya chuki mpaka kufikia leo kumtusi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa madai ya uhuru wa mtu kuzungumza anachotaka. Je, uhuru wa mtu kuzungumza anachotaka aweza kumtukania mtu baba yake au mama yake, ama akamuona mtu tu hivi akamtusi katika uhuru? Sasa ikiwa mtu wa kawaida, sio sawa wewe kumtusi mtu tu wa kawaida barabarani, au mwana mtu amtukania babake, humjui yeye, ama umtukania mama yake, na wewe humjui. Ukiambiwa mbona bwana umtukana huyo, asema nina uhuru wa kusema ninachokitaka. Democracy. Ana uhuru wa kusema anachokitaka. Ataambiwa ah, sasa hapa uhuru una kikomo. Huwezi kusema ni uhuru ukaanza kutukana watu. Sasa ikiwa mtu wa kawaida sio sawa kumtukana, wataka kumtukana mbora wa viumbe wa Allah alayhi salatu wassalam, na ukakakamaa katika hilo. Hadha alkalb alladhi takallam, le kuna mbwa mmoja akamzungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ubaya. Wallahu almusta'an, inna kafainaka almustahzi'in, na hii ni dhamana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amemchukulia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, sisi tutakutosheleza wewe wanaokufanyia istihza, na nyisubirini mtaona, mtaona jawabu ya ile istihza inaofanya, sababu hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umni lahum inna kaidi matin. Usione kuwa watu waendelea katika dunia wawachwa basi ukafikiria kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko na ghafla na wao. La, la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Allah yuwajua yote wanayofanya, na yeye ashahidi kusimamia jambo hilo. Sisi hatuna isipokuwa kuchukia kile kitendo, na ni juu yetu sasa kumfuata kikweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa sisi ni wakweli. Kama ulikuwa wakhalifu sunna ya Mtume sallam, komeka, kwa sababu wewe pia ni katika wale wanaomuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ukiwa umevaa kanzu na kofia, hata ukavaa kilemba kichwani. Ikiwa wakhalifu sunna ya Mtume sallam, wewe wamuudhi Mtume sallam. Kwa tuanze sisi. Waweza kuona baadhi ya watu wana hamasa na ili jambo, wakatoka wakafanya munkar waliyadhu billah, wakakhalifu mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa madai ya kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lazima lichungwe. Almuhim, hii dini itaenea, biizzi azizin au dhulli dhalili, hii dini itaenea, itaenea kila mahali. Hakuna nyumba itakayobakia isipokuwa utaingia Uislamu. Shi'tum am abaitum, mpende mkatae. Hili ni jambo ambalo haliwezi kuzuilika, ni ahadi Allah amempa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri hilo, asema fa inna din al-islam qad intashara fi biqa'i al-ard وتجاوز البحار التي كانت تحيط بالجزيرة إلى ما بعدها من البلاد. ودين الإسلام إكبيتا مبكا بحاري أمبازو زلك وزميزنغوكا برا راب كفيكا كتك عصر زما فيما مبكا أندلس سبين يوروب. دين الإسلام لفيكا كتك قرن زموانزو مفيكا مبكا وكو kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma yati qaumun yaqra'una al-Qur'an, kisha watakuja watu, Mtume sallam aeleza, watakuja watu wataisoma Qur'an. Fa idha qara'uhu ay idha atqanu qira'atahu, wakishajua kuisoma sawa sawa Qur'an vizuri kabisa, قالوا وتسمع قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا. سواء تميسوم قرآن تكيفونز قرآن تكيجوا قرآن كسوا سوا ناني أنا يجوا كيسوم قرآن كمسيس ناني كمسيس يكوابي آجي هابا. من أعلم منا, ناني أنا علم كمسيس. فانتقل الأمر من الضبط والإتقان إلى نوع من المفاخرة والمراءة والعجب بالنفس واختلت النية بذلك. Hili jambo likatoka katika kule kuidhibiti Qur'an, amehifadhi vizuri na kujua kuisoma vizuri, ikaingia katika aina fulani ya kujifakhiri na kujionyesha na kujiona nafsi. Sasa jiona sasa. Na hawa wamejua kuisoma. Kuna wengine bado hata hiyo Qur'ani pia hawajui kuisoma sawa sawa. Ama pengine ile ilmu hawana kisawa sawa. Pia wana mufakhara. Ni jambo taliona kwao. Kwa nia ikaharibika. Nia ikawa imeingiliwa dakhali. Kuna kitu kimeingia ndani ile nia kikaharibu ile nia. Thumma altafata ila ashabihi faqala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawatizama masahaba wake akamwambia, hal tarawna fi ulaika min khairin, hivi muona hawa watu wana khairi hawa liwataja? Qalu la. Qala Sheikh Abdul Razzaq, walaysa almaqsudu bijawabihim qira'at alquran, wala sio makusudio yao katika jawabu lao hapa kule kuisoma Qur'an, la. Fasahabatu radiyallahu anhum ahlu fiqhin wa iman, masahaba ni watu wenye ufahamu na wana imani. Walakin ijabatuhum waqa'at fi man yaqra'u alqur'ana hatta yaftakhira ala ghayrihi, jawabu la masahaba la wakusudia wale waliyoisoma Qur'ani mpaka wakafikia kujifakhiri juu ya wengine kwa kuisoma Qur'an. ويدعي انه لا يوجد احفظ منه ولا اعلم منه ولا اتقن منه, كشيء يدعي كوا حقنا هبطيكاني aliyehifadhi kama wao au kama yeye, wala hakuna mwenye elimu kama aliyokuwa nao yeye, wala hakuna anayedhibiti Qur'ani na kuona itqan katika kuisoma kama mfano wake mpaka kufikia. Na si ajabu kama mwanamtu akisema mimi sijisifu, lakini hakuna kama mimi, lakini sijisifu. Wafanya nini sasa? Sema lakini sijisifu, utaisikia lugha hii. Mimi sijisifu, lakini hakuna anayejua kusoma Qur'an kama mimi, hakuna mwenye elimu kama mimi. Na kuna wengine wakawadharau marakiz nyingine pengine zasomesha tahfidhu al-Qur'an, na yeye pia ana tahfidhi yake. Kwani wale wasoma nini? Na wale wanabidii, si ati kikweli. Kunao wale ambao wafanya mchezo, wale ambao wamfanya mchezo au na mchezo tu. Tupelekwa tahfidhi yeye yuenda yeye mehifadhi mimi mehifadhi. Kisha mwisho aje na jishahada kubwa la kuhifadhi. Nani anakuambia kuna shahada ya kuhifadhi Qur'an? Ama mmetoa wapi ati mtu akimaliza Qur'an apewa shahada kwa kumaliza Qur'an? Wiki moja iwache uone ushahada yako umetakusaidia kitu. Wiki moja, wiki mbili usisome Qur'an. Njoo na ushahada lako kubwa mmehifadhi hapo, kiambiwa soma utaaibika. Usome chochote. Kama ufanye murajaa, shahada lako ile kubwa kama la hospitali, tu alikufaa lolote. Yaani siku hizi tumefanya kila kitu sisi shahada, kila kitu shahada. Kila kitu shahada. Ingelikuwa bora ungepata ijaza. Pata ijaza, hii ni tariqa ya salaf. Kina apewa shahada, mashallah, mtoto amemaliza Qur'an. Na hapa ndio tunapopata shida sisi wakati mwingine na baadhi ya wazazi. Kuna wazazi huleta watoto wao, kwa mfano hapa nitaka huyu asome, kisha niuliza, alafu apewa shahada. Hakuna shahada hapa. Shahada tunaonao ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bas hapa. Hakuna shahada nyingine. Shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hiyo ndio shahada. Shahada yako na amali yako utakwenda kukutana na Mola wako kesho. Utakapoingia kaburini pale, ikiwa al-usulu thalatha ukuifanyia kazi hapa duniani, utashindwa kujibu. Man rabbuka, ma dinuka, ma taqulu fi hadha alladhi bu'itha fikum. Al-usulu thalatha. Al-hasil, imekuwa leo Qur'ani yasomwa kwa namna hiyo. Sasa baadhi ya marakiz tunaona wafanya vitu kama hivyo, kisha waletee ule mtoto mashallah tana shahada huyo, kisha yueletwe mbele yako ambaye amsikilize la ilaha illa Allah. soma bwana. Akianza kusoma, wajua hii mpaka mfanye murajaa. Wewe wajua juzuu gani? Juzuu gani wewe waijua vizuri? Kwambia juzuu fulani, muulize hiyo juzuu anaosema yajua. Wakuta hakuna kitu. Sasa marakizi kama hizi, mimi ukinifuata ukiniambia mwanangu nitaka kumpeleka mahali fulani, sikufanyii ghushi. Sikwambia nenda, mashaallah wale hapo utaambiwa wale wafanya mchezo. Kwa sababu mmeona wanafunzi wawili watatu, sijaona anahifadhi Qur'an. Wale waenda kusoma Qur'an. Sikuwa kusoma kwa kuangalia, alhamdulillah yaweza kusoma. Na kusema huyu amehifadhi Qur'an la. Kwa kusema hivyo mtu amekutaka nasaha la bas. Mwambie mtu kuwa hapa mashallah markazi hii watu wahifadhishwa vizuri Qur'an. Ile pale piga twende, maliza, toka. Shahada. Sijasema haifai kupewa shahada, simaanishi hivyo. Mimi namaanisha wale ambao watu wa shahada na mtu hakuhifadhi sawa sawa Qur'an. Na wala anapotoka pale hana itqan katika murajaa na kudhibiti ile Qur'an, hamna chochote. Hapa ndio kwenye balaa. Sasa iwe ikatu kwenye CV yake. Akienda kutafuta kazi, moja ni hiyo. Lakini lau kama utamuuliza, hamna kitu. Wa Qur'an si masala ya shahada maneno. Ukawafanya mufakhara juu ya wenzako, la. Kwa hivyo hapa kinachosimangwa ni yule anayefanya itqan katika hifdhi, katika qiraa, kisha akaanza kudharau wenzake na kufanya mufakhara na kujiona mpaka mwisho kusema kuwa hakuna kama mimi. Qala هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا لا. قال فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة. هوا نكتك نيني ماناك ومكجي أبان بيلي وأولئك من هذه الأمة، يعني نكتك أمة محمد نكتك إسلام. أولئك هم وقود النار صلى الله عليه وسلم. هاو ليكوني زاموتو. Subhanallah, kuna watu wasoma Qur'an kumbe ni kuni za moto wa Jahannam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh Abdul Razzaq li'annahum qara'u al-Qur'an min ajli ad-dunya was-siti wal-mubahati wat-ta'ari 'ala khalqillah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu walisoma Qur'an kwa ajili ya dunia na kwa ajili ya kusikika na kusifiwa na kwa ajili ya kujifakhirisha na kujiona wako juu ya watu. Hii ndiyo iliyowapelekea wao kisomo chao cha Qur'an ikawa ni sababu ya kwenda motoni badala ya kwenda peponi. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema watu wa kwanza kabisa watakaopitishiwa amri ya Allah siku ya kiyama, miongoni mwao katika hao watu watatu, wa rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an sallallahu alayhi wa sallam. Mtu amejifunza ilmu na akaifundisha na amejifunza Qur'an na bila shaka pia akaifundisha ama akajifunza ile Qur'an akawajua kuisoma. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قلت بلي الله الله تمكمبوش نعمك أتمكمبوش نعمة يكم فنييك ونكتك وليوبيب فتاب في الله كتك فوا في الله أتكير نعمة نككبالي. قال فما عملت فيها. حديث زيت وسان ولي فنيانينه ونعما لكوبا يا علمو. قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. سيما نميفونز علم نكيفونديشا نا نليسوم قرآن كواجلياكو يا الله كواجلياكو. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالما وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. Allah atamwambia muongo, useme uongo. wewe umejifunza ilmu ili watu waseme kuwa wewe ni mwana wa chuoni fulani, bwana mwana wa chuoni. Faqad qil, ishasemwa huko duniani. Na ulisoma Qur'an uitwe qari, mashaallah, yule qari, yule qari al-Qur'an, maulana wengine waitwa hivyo. Jamaa afanya bidii mpaka apate stage yetu maulana, na wengine waitwa mufti. Jamaa akamwambia ushasoma mufti course? Kuna course yetu mufti course, sijui wasomeshwa nini mpaka wa mufti. Watu fanya mchezo na dini ya Allah. Na mtu akishafika mufti course, maana yake ni kama ameambiwa sasa wewe za kutoa nini, kutoa fatwa. Ushafika daraja wewe ni mufti. Kwa hivyo akija pale akwambia mimi nimesoma alim course, course ya kuwa alim, kwa hivyo mimi nimekuwa alim. Na yule asema mimi nimesoma mufti course, mimi mufti, fatwa za kizungu kizungu tolewa hapo nyingi. Panda tu. Ikiwa ulisoma kwa ajili ya kuitwa mufti, kwa sababu uitwe alim fulani, al-alim fulani, hiyo ndio sababu yako ilikupelekea huko, sio? Au wasoma uitwe mashallah fulani doktor, kuna wengine sasa hivi ya shahada fulani doktor, bwana doktor fulani, na ukimwita kwa jina lake ya fulani, we mimi doktor, we mimi doktor fulani, fanya adabu. Wengine akiitwa ya ba fulana, mimi ni sheikh fulani, mimi ni sheikh. Kwa hivyo fanya adabu, kwa hiyo enda namna hiyo, ansoma huyo. Lakini kusoma kwake si kwa ajili ya Allah, na Qur'an amesoma si kwa ajili ya Allah. Faqad qil, ataambiwa ishasemwa kule duniani, kile ulichokuwa kikusudia ushapata. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nnar, kisha Allah ataamrisha ataburuzwa kwa uso wake mpaka ndani ya moto wa Jahannam, atupo ndani ya moto. Huyo ameisoma Qur'an, huyo ametafuta ilmu. Hii hadithi wallahi, talib ilmu daima atakikana aiweke mbele ya macho yake, apigane na nia yake, iwe kile anachokifanya ni kwa ajili ya Allah. Ya akhi, usijali watu, ya akhi, wamekuita wewe alim, hawakukuita alim, wamekuita wewe hivi, wamekuita wengine husoma na wakaitwa jahili hivyo, na ana ilmu kikweli nani? Ah, yule jahili yule, si muhimu kwako wewe, iwe kupondwa ama kusifiwa, sawa tu, aseme asiseme, shauri zao, si muhimu. Muhimu ni alaka yako talib ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala, hapa ndio muhimu. Watu wamekujua hawakujua, wallahi si muhimu, hayatokufaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kile kitakachokufaa mbele ya Allah ni kile kilichokuwa ndani ya moyo wako wakati ulipokuwa ufanye ile amali, ulikuwa na ikhlas ukifanya ile amali, ama uliifanya kwa ajili ya fulani na alani. Ndio kuona baadhi ya watu hutoa gharaib na ajaib na aqwal shadha, almuhim yeye ajulikane yuko sahibu shawadh, yule pale ajulikana yule, wenzake wakisema hivi atasema vile, lazima akhalifu. Akiambiwa nyimbo ni haramu halali, nani? Ibnu Hazmi mwenyewe amsema, mimi niko naye. Kwa hivyo ni kufuata tu mtu ansema, sio, si maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ni hilo, sio la, ni kwa sababu aonekane yuko. Ukizungumza jambo lolote atazungumza kinyume, ili mradi yeye yuko. Kuna watu wajulikana tena katika tulabu ilmu, ajulikana huyu daima, akikaa na wenzake yeye atakuja na gharaib na ajaib, ajulikana. Na wengi katika tulabu ilmu ambao wako namna hii, wallahi la yuflihun, la yuflihun, mwisho wa kwisho waja kumwona mtu amekuwa khariji, waja kumwona. Kuna mmoja mimi namjua, tulikuwa tukisoma kwa Sheikh Ahmad Aljazairi hafidhahullah, shekhana, Masjid Mulla pale katika halaka. Kila siku kwenye darasa Sheikh Abdullah amjua lazima ashindane na Sheikh Ahmed. Lazima kila siku aonekane kwa yeye yajua kuliko wengine. Sheikh akitusomesha kitu chochote atanyosha mkono. Kadha wa kadha wa kadha. Basi aelezewe la hadha ana msalam. Yaani yeye ansoma mali fulani ni hivi na hivi. Ikawa hilo jambo mpaka wanafunzi wanaohudhuria pale huchukizwa yani. Maana kalifanana na mtu kukaa chini ya mwalimu namna ile kuleta ushindani iko mbele ya mwalimu. Hivi tunavyozungumza sasa hivi uko na mahurafi. Hivi tunavyozungumza sasa hivi nazungumza. Mtetezi mkubwa kizungumza kwa ishara mtaelewa. Walabibu bil isharati yafham. Hadhari mwanamsema wasema asagar ashirlo. Mwewe muishirie tu atajua yule pale kiwindo atakwenda tanyaka. So, kwa ishara tunenda hivi wenda. Lakini albagar lahu alasa. Mani ng'ombe huyo mpige fimbo ndo ataelewa. Kuna bwana ameshika bendera sasa hivi ya kuwa yafaa kusoma kwa ahlul bid'ah. Tumsikie. Huyo ndio ninayemkusudia. Alikuwa daima katika vikao vya Sheikh tukikaa tusoma mshindani. Yaani hata kwa hadithi hii hapa sema lakini ufahamu hivi vile mshindani. Kwa sababu watajuaje kama niko. Kisha akitoka nje mi Sheikh anamshinda usul fiqi. Hafiki hapa. Sasa waje kusomea nini? Wewe mashallah ushafika. Ra'aynahum ya ikhwani, ra'aynahum ra'y al-'ain. Watu wa aina hii tumewaona na hakuna kokote walikofikia. Leo tuona wamekuwa balaa katika wengine, wamewacha talab al-ilm, wengine wako katika majali ya da'wa lakini hadithi zao kharban kabisa, hadithi zao mbovu. Kama tunamzungumzia yuko na makhurafi, khurafiyin. Sizungumzie hizbiyin, yani kidogo bid'a yao huwezi kufananisha na khurafiyin. So makhurafi afikia mpaka bid'a za mambo mengine ni shirkiyatu al-iyadhu billah. Bid'a yani za wazi kabisa. Yeye ametajawaz kutoka awe na wale wenzake ambao kidogo wajiita wao watu wa sunna, wapinga maulidi na itima. Huyu amefikia hali mpaka yuko pamoja na khurafiyin. Ilianza wapi? Kule ya jamaa. Hizi niya katika talab al-ilmu ni kitu muhimu sana. Unapotafuta ilmu usitafute ilmu kwa sababu kuna mtu kule nyumbani na maskini pengine ni mlinganizi wa sunna wataka kwenda kumuonyesha. Mimi nitamuonyesha fulani. Ah, nini kwani? Nikija mimi pale nitatambulika mimi bwana. Nikienda na mngoa mtu fulani. Hufiki kokote ndugu yangu kwa nia hiyo, kwa sababu hii ilmu ni ibada. Ukiwa na ikhlas ndani yake utafika mbali. Na ikiwa waifanya si kwa ajili ya Allah, wallahi alazim ufiki kokote. Na wewe nenda kasome tarehe ya ulama, wameishi umri mdogo lakini Allah akawapa ilmu kubwa. Nahsibuhum Allah hasibuhum, kwa sababu ya nia zao walizokuwa nazo. Nachukulia mfano al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Chukulia mfano. Al-Imam an-Nawawi afariki akiwa bado ni kijana, miaka 42 43, kijana mdogo. Lakini leo hakuna kikao kitazungumzwa ilmu isipokuwa tatajwa Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Namna Allah alivyomfungulia katika hapo. Al-Hafidh al-Hakim rahmatullahi alayhi. Leo watu wasoma mandhumat zake wazihifadhi sehemu mbalimbali, faida nyingi ameziwacha zile mandhuma alizoziandika yenyewe. Abiyat subhanallah bil alaf katika fani mbalimbali. Kijana afariki akiwa na miaka 32 au 33, ndogo kabisa. Kuna watu sasa na miaka 32 hata habari hawana, wako maskani wamekaa. Huyu Allah amemfungulia ilmu, leo mandhuma zake zasomeshwa na ulama wakubwa alima na umri pengine miaka sabini, stini, sabini, thamanini, asomesha kitabu amekiandika Hafidh al-Hakami akiwa na umri wa miaka 32. Nenda kasoma ni baraka katika ilmu ya watu ambao akhlasu an-niyyata lillah, nahsibuhum Allahu hasibu, walikuwa na ikhlas. Al-Sheikh Muqbil al-Wadi'i rahmatullahi alayhi aishi kijiji Damaju huko mbali huko, fasikie hivyo, mbali huko, yani pako nje ya mji kabisa, huko remote huko, mnasema nyinyi mkuita Bundu huko kwenu, huko atoka mamlaka kusoma paka magister, kutoka Madina aregia kwao asomesha watoto Qur'an, mwanzo Qur'an tusomesha, msikiti mdogo tu hivyo asomesha pale pale, asomesha mpaka leo. Ukienda sehemu yoyote ya Yemen utasikia fulani yule ni mwanafunzi wa Sheikh Muqbil. Nenda mtaa wowote kwenye msikiti wa Sunna utasikia hii ni katika thamara Sheikh Muqbil rahmatullah alayhi. Kila mahali utasikia, ulimwenguni, wacha kule Yemen tu, ulimwenguni athari yake imeonekana, bali katika watu ambao tunaweza kusema katika asri waliofufua taalimu ya halaqat kwa nidhamu ya halaqat, pamoja na kuwa halaqat zilikuwepo za maulama, yani mfano wake ni kama mfano wa madaris, lakini katika halaqat na vitabu vinavyosomeshwa, yeye ndiye aliyefufua sunna hiyo kule Yemen kwa nidhamu nzuri kabisa, kenda wafaidika pakubwa rahmatullahi alayhi. Hii wallahu hasibuhum, nahnu nahsibuhum wallahu hasibuhum, kuwa ni kwa sababu ya ikhlas walikuwa nayo, ikhlas, ikhlas katika kutafuta ilmu. Ili ni jambo muhimu sana, wallahu musta'an. Na hapa mtaona hizi athar tuendelea kuzisoma zaidi, ya rejea katika jambo la nini, ikhlas. Sijui ni siku ngapi leo tusoma hizi athar, kila tukisoma, tukisoma sharh yazungumzia nini, ikhlas katika amal, ikhlas katika ilmu. Unapoitafuta, unaposoma Qur'an, kuwa na ikhlas, fanya lillah, ikhlas yaweza kufanya mambo ya ajabu. In ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra, huu moyo tu biidhnillahi ta'ala, ukiwa na ikhlas Allah atakufungulia ajabu athari yake, ajabu kabisa, mpaka wewe waweza kushangaa. Yule mtu pengine hana imkania hiyo, lakini namna gani Allah amejaalia khairi kupitia kwake. Sheikh Muqbil alikuwa maskini, hana chochote katika dunia, lakini athari yake mpaka leo ulimwengu mzima iko. Kwa si masala ya kuwa na dunia na nini, la, kuwa na ikhlas na Allah subhanahu wa ta'ala atapitisha kupitia kwako mambo makubwa sana, ikhlas. Na wewe tizama, ukisoma katika tarehe maulama utakuta kuwa jambo lililochangia pakubwa katika ilmu yao kuenea ni ikhlas waliokuwa nayo, si chochote kingine. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia katika kupitia mikono ya wanaovyuni wetu hawa khairi kubwa sana katika mujtama wa Kiislamu, katika umma kwa ujumla. والله المستعان. انت اسمي يا ابو ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.